بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. In het vorige audiobericht werd de nadruk gelegd op het op tijd verrichten van het gebed, zodat het over de dag heen verdeeld wordt en dat het niet in één keer verzameld wordt, waardoor het als een grote last ervaren wordt. In dit bericht ga ik in op het belang van elkaar helpen als het gaat om het gebed. Allah subhanahu wa ta'ala die zegt in de Koran: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. En help elkaar in het goede en in godsvrees. En een van de beste daden is het gebed. Dus we moeten elkaar helpen in het gebed. En vandaar ook dat degenen die in de moskee bidden, of gezamenlijk ergens anders, dat ze veel standvastiger zijn op het gebed dan degenen die altijd alleen bidden. Want je stimuleert elkaar met het gezamenlijk bidden. Kun je niet naar de moskee, zoals in vele moskeeën vandaag de dag, zorg er dan voor dat je thuis gezamenlijk het gebed verricht. Allah die zegt in de Koran: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. Spoor jouw familie aan tot het gebed en wees er zelf ook standvastig in. Ben je nog thuiswonend, spoor dan jouw ouders en jouw broers of zussen aan om samen het gebed te verrichten. Ben je al getrouwd, spoor dan jouw vrouw aan om samen met jou het gebed te verrichten. Heb je ook al kinderen, spoor dan jouw vrouw en jouw kinderen aan om gezamenlijk het gebed te verrichten. Ben je vaker met je vrienden dan met je familie? Zorg er dan voor dat je de juiste vrienden om je heen hebt. De vrienden die graag met jou mee willen bidden. En ondersteun elkaar daarin. En help elkaar in deze goedheid. Dus zodra de tijd voor een gebed nadert, zoek dan mensen op met wie je dit gebed gaat verrichten. In de moskee, of thuis met je familie, of op je werk, of met vrienden. Zorg ervoor dat je zoveel mogelijk gebeden gezamenlijk verricht. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd dat het gebed met zijn tweeën beter is dan het gebed alleen. En het gebed met zijn drieën is beter dan het gebed met zijn tweeën. En hoe meer mensen met jou het gebed verrichten, hoe groter de beloning is die jij krijgt. En op deze manier zal Allah subhanahu wa ta'ala met zijn wil jou standvastig maken op het gebed. Want de shaitan die kan het makkelijk opnemen tegen één persoon, maar tegen een groep mensen die het gebed gaat verrichten, kan hij niks beginnen.